jas sustabdė karas ir niekas nežydėjo. Ir mylinčiai, belaukinčiai, neparnešiau gėlių. Todėl sakau, mylėkite vaivorykštes ir sodus, nebykite, jei dienos rudenės dar danos. Nes taip gražu gyventi, eit per laukus rasotus ir niekur negirdėti skaudžios pasaulyje.